سابقا ظايف ايمان نورادرسن ايمanı zayıflamış. Yani sen umutsuz olma. Allah'a daha çok ibadetle koş. İbadetleri arttır. Daha çok ibadetleri arttır. Ve gıybet kelimeti bırak. Bu bir. İkincisi Allah'a daha çok dön. Allah'a daha çok dön ve daha dua et. Allah sana verecek o huşu'u ve o ziyneti. Unutma bunu. Ve üçüncüsü hiç şüphesiz ki unutma ki sen bu yoldaysan sen iyi yolda olmuşsun sanırsın. Kendine hesap etmeyi, hesap vermeyi, kendi nefsine hesap vermeyi unutma. Tayyip ve salih kişilerin hayatlarını okumaya çalış diyoruz. Salih kişilerin hayatlarını okumaya çalış ve bütün sünnetleri yapmaya çalış. Allah'ın izniyle huşu olacaktır. Huşu olacaktır. Allah'tan dile dua et. Ala ve dua et ki ve yalvar ona sana versin bu huşuyu.